อันนี้นั่งสมาธิสาธุท้อนสังขารปุ่งเนี่ยเห็นเหล็กในท้อนโผล่ผู้ขาในท้อนจะหงอดจะใดในท้อนเทวดามาฟันมาบอกให้ในท้อนนี่สังขารสังขารพอคิดเขาจะจัดสังขารเป็นรูปเป็นล่ะเมื่อมันคิดมากแล้วมันก็ถูกเก็บไว้ในสัญญาสัญญาเป็นตัวเก็บจะสิคิดยังจะสิเห็นยังจะไปเห็นไปได้ยินไปได้กินไปได้สัมผัสไปคิดแล้วมันจะเมื่อคิดมันดับไปแล้วมันจะมารวมกันเป็นสัญญาสัญญาเก็บไว้ในหัวใจนี่โอดังมันหมดเมื่อคิดมากๆสัญญาก็เก็บมากๆไว้เมื่อเก็บมากๆถ้ามีสมาธิถ้ามีสมาธิมันก็จะเป็นตนเป็นตัวออกมาพวกนั่งขึ้นหาเหล็กในเพ่งเรื่องเดียวจิตสงบเข้ามาเป็นเหล็กเป็นเบอร์ออกมาถือก็ถือก็ทักทีนี้สมาธิไปมากคิดไปหามันมากๆสัญญาก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เวลานอนหลับฝันบัดนี้อันโตสัญญาแล้วเอาไปออกมาจิตใต้สำนึกแล้วปล่อยไปออกมาได้กี่เดียวขึ้นตะวันขึ้นเทวดามาบอกว่าเน่เคยสิขับตัวนั้นตัวนี้เถื่อนริ่งหย่อนได้ประคับขับมาสัตว์ขึ้นหลายเถื่อนหลายทีสัญญาว่าเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้นอนหลับไปเห็นเทวดามาบอกไว้บาดเอาเสด็จสางเลยจะเป็นมันทุกข์มันอย่างไรตัวนั้นเจ้าเป็นไพเทวดาวันลุกขึ้นขับเทวดาขี่แท้คือสัญญานั่นนะสัญญาถึงเก็บสังขารที่มันปุ่งไว้แต่ก่อนเดินเข้ามาก็เจอแล้วบาดเนี่ยเดี๋ยวอยู่ใช้เงินบาทหมดแล้วเขาขายบาทโยนใส่รั้วบาทนี่ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นจันวาขันธาโบสขะให้สลัดขันหักกะหักอยู่บ่ว่าบ่ให้หักเฮาห้ามอะไรแต่ว่าอย่าไปเป็นเจ้าของมันสั่งกับมันสั่งเวทนาน่ะอันนั้นมันเป็นทางเองเขาก็บอกว่าเวทนาที่สลัดเวทนาที่พระพุทธเจ้าเพิ่งหักสั่งไปอยู่นี่แต่ว่าท่านบอกเป็นเจ้าของมันมียักษ์ตนหนึ่งไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าชื่อว่าโลมะสูจิยักษ์ยักษ์มีขนคือเข็มสูจิแปลว่าเข็มโลมะแปลว่าขนขนคือเข็มขนแข็งเป็นเข็มเลยปานขนหมิ่นพื้นยักษ์พระพุทธเจ้านั่งอยู่ในป่าดึกๆเงาๆขึ้นไปจับไปนั่งไปไกลเลยเอาขนนี่ไปเสียบพระพุทธเจ้าก็นับยับออกยับออกคนว่าคนเก่งแม้คนมีขนเป็นอาวุธถามสมณะท่านกลัวเราหรือพระพุทธเจ้าบอกเราไม่กลัวท่านหรอกเราไม่กลัวท่านหรอกอย่างแต่สัมผัสของท่านเลวสามมากน่าเกลียดนี่พระพุทธเจ้าว่าจะมีคำว่าน่าเกลียดคือเวทนาไม่ดีการสัมผัสที่มันไม่นุ่มไม่นวลมันเกิดทุกขเวทนามันก็น่าเกลียดแต่จิตใจท่านไม่ได้เกลียดไปกับมันไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเกลียดในรักนั้นมันเป็นธรรมดาของเวทนาขันมันต้องรักมันต้องเกลียดกันได้แต่ว่าเราไม่ไปรักกับมันเราไม่ไปเกลียดกับมันในฟังเถอะคนละบาทนี่เนาะบอมันเฮาให้มันหักไปกับสร้างหัวมันเฮาหักมันหัวมันสร้างกับสร้างมันเฮาบ่สร้างมันยังเห็นคนหนึ่งยังไปกับมันว่าเป็นจะสร้างแท้พันนี่พอเป็นจะสแตกแท้เรียบเบิ่งบาทนะเฮาอย่าไปสร้างหัวมันดิเดินเวทนาขันมันแล้วไปอย่าให้มีอุปาทานเห็นบ่ละมั้งเวทนุปาทานขันโทขันคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสั้นอยู่ปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันเราเนี่ยถ้าเราไม่ยึดมั่นมันนั่นแหละเรียกว่าขันธบทสักขันยึดมั่นขันสั้นก็สั้นน้ำมันอีกทีหักก็หักน้ำมันอีกทีตอนนี้ต้องหัดฝึกจิตอย่างละเอียดจึงจะเข้าถึงธรรมะพระพุทธเจ้าก็สั่งเป็นยามใดพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าหักกันแพงกันทิศนั้นเป็นทิศที่เกิดความผาสุกแก่เราอย่าว่าแต่คิดเลยให้เราเดินไปเป็นสิบโยชน์เราก็ไปมีสุขเพิ่นว่าตรงไหนพระไม่ถูกกันพระทะเลาะกันเอาไฟเผากุฏิกันเอาคอดตีหัวกันคือในเมืองสกลพระพุทธเจ้าว่าอย่าว่าแต่เดินไปเลยคิดถึงเราก็ไม่คิดถึงเป็นทุกข์เป ป็นทิศทางแห่งความทุกข์ไม่สบายนี่ละเพิ่นก็มีเวทนาคือกันโมเมนต์ว่าสิบ่าวบ่าวจังซี่ละโอ้สิบ่ฮักเพิ่นยังบ่ซังอียังบ่ได้อยู่ได้กินบ่มีแม่ต้องเข้าใจให้มันถึงแม้ว่าขันมันก็ทำงานมันไปส่วนที่มันจำมันก็จำไปส่วนที่มันเสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เสวยไปเป็นรักเป็นชังก็เสวยมันไปอย่างนั้นส่วนที่มันจำได้ไหมรู้ก็จำไปส่วนที่มันปรุงมันแต่งมันคิดมันแม่งคนตายมันก็ขึ้นไปแต่ว่าสติรู้อยู่นั้นปล่อยอยู่นั้นวางอยู่นั้นไม่เอากับมันไม่เอากับมันไม่มีอุปทานเข้าไปยึดขันนั่นฮะเมื่อถอนอุปทานจากขันได้ถ้ามีความยึดมั่น 100%เขาถอนออกมาได้25เมื่อนั้นเป็นพระโสดาบันถอนอุปทานจากขันธ์5ได้25%เป็นพระโสดาบันได้ความทุกข์ 100% มันเกิดมาจากอุปทานเมื่อถอนอุปทานออกมาความยึดมั่นถือมั่น 25% ได้ความทุกข์ลดไป 25% เป็นพระโสดาบันบ่ต้องอยากเอาความทุกข์เป็นเครื่องวัดถ้าถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ออกมาได้ 50% เป็นสกิทาคาถ้าถอนความยึดมั่นถือมั่นออกมาได้ 75% เหลือเพียงสลึงเดียว 25% เป็นพระอนาคามีถ้าถอนอุปทานหมด 100% เป็นพระอรหันต์นี่มาดูพระสารีบุตรท่านไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชเหมือนพระโมคคัลลานะแต่ท่านมีสติปัญญาท่านเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นพระอรหันต์นี่คือถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ไม่ยึดมั่นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเจ็บความปวดพระอรหันต์ก็จะเป็นวันหนึ่งนั่งอยู่กลางแจ้งไปด้วยกันอยู่ในชนหะสวดเดือนมันไหนๆพระสารีบุตรก็นั่งอยู่กลางแจ้งพระโมคคัลลานะนั่งอยู่อีกไกลมียักษ์2ตัวเหาะมาด้วยกันเหมะยักษ์ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันเป็นเพื่อนของมันยักษ์ตัวหนึ่งว่าโอ้สมณะเนี่ยเขาว่าสมณะมีอานุภาพมากมีฤทธิ์มากเราจะตีหัวสมณะนี่ดูยักษ์นั่งเลงยักษ์ตัวหนึ่งก็ห้ามอย่าไปทำนะสมณะเหล่านี้เป็นพวกมีศีลมีตบะฆ่าแผดเผาเราอย่าไปทำเลยมีอนุภาพมีฤทธิ์มากเพื่อนห้ามก็ไม่ฟังยักษ์ตัวนั้นลงดินเลยถือตะบองใหญ่ภาษาลิบุตรนั่งเฉยบ่เห็นภาษาลิบุตรบ่มีฤทธิ์มีเดชบ่มีตาทิพย์พระโมคคัลลาอยู่ไกลๆน่ะเห็นเพราะท่านมีตาที่มีหูที่ท่านโอ้ตายตายตายตายขอดตะบองยักษ์ตัวนี้ตีช้างสารก้าวสองนี่จมดินไปยอดภูเขาในขากระเด็นตีหัวภาษาลิบุตรจะได้ผ่านมาบ่ทันเลยมันดึงหัวภาษาลิบุตรก่อนเลยทวนปานเจ้าบังกีนี่ละล่มตึงในทวนเนี่ยภาษาลิบุตรนั่งใช่เจ็บอยู่แต่ว่าจิตมันไม่เข้าไปยึดมันมีอุปทานในนั้นมันเหมือนอาตมาเดินไปให้แต่มันต่อจนหลายครั้งนั่นจิตมันกลับมาดูตัวเวทนานั้นกับตัวผู้รู้ว่ารู้ว่ามีเวทนาเกิดขึ้นมันหลุดออกจากกันภาษาลิบุตรนั่งใช่พระโมคคัลลานะมาถึงท่านสารีบุตรผู้เจริญท่านไม่เจ็บหรือท่านไม่ปวดเลยเจ็บเหมือนกันปวดเหมือนกันแล้วก็หายไปแล้วพระโมคคัลลานะบอกน่าอัศจรรย์จริงยักษ์ตัวนี้แม้จะตีช้างสาร8ต่อ9ศอกก็จมดินกระบองใหญ่ตียอดภูเขาเนี่ยขาดสะบั้นช่อภูเขาไปนี่มันตีน่าอัศจรรย์จริงตีท่านไม่เจ็บคือมันเจ็บเพียงนิดเดียวพอมันรู้แล้วมันจะแยกวิสังยุตโตนังเวเทติภาคจิตมาจากเวทนาท่านไม่เป็นเจ้าของเวทนาไม่เป็นเจ้าของเจ็บอันนี้ละเอียดมากนะมันมีอยู่สองสามชั้นอย่างที่ได้ยินเสียงนกกระว่าวร้องเดี๋ยวนี้การได้ยินนั้นเป็นเรื่องทำกับรู้ว่ามีอาการได้ยินคนละอันกันได้ยินกับผู้ว่าได้ยินคนละอันคือกับหัวคืออันเดียวกันอยู่บอกออกสังฮะคนละอันคิดกับรู้ว่าคิดคนละอันกันเมื่อเราคิดปั๊บเรามารู้ว่ามันคิดเนี่ยคนละอันกันกับตัวผู้คิดรู้ว่ารู้ว่ามีอาการคิดนี่คนละอันกันอีกสามอันประมาณนี้ดึงออกมาจากกันไหมอย่างมันเจ็บรู้ว่าเจ็บ จ็บอันหนึ่งรู้ว่าเจ็บอันหนึ่งรู้ว่าเจ็บอีกอันหนึ่งแล้วมันจะลุดออกมาจากกันลุดออกมาตรงนี้หลุดไม่เจ็บถ้าเห็นตัวนี้ไม่เจ็บขี้เข็บตอดไม่งอดกัดอีหยังต่างๆที่เจ็บบ่โดนคราวเดียวอวิสาขตมนัสตาจิตหมดพิษใดๆที่จะเสียบแทงยิ่งเป็นนักเทศเป็นนักสอนไม่มีธรรมะละเอียดไปเจอครูบาอาจารย์มีกิเลสบางองค์มีกิเลสนะมีสมาธิจัดขึ้นไปในบีบหัวใจมันเอาครีมเหล็กบีบเจ้าตั้งน้ำมอกับว่าจบสัมแต่ถ้าเรามีสิ่งนี้เราถอดจึกออกมาคนละอันกันไม่หวั่นไหวคนโบราณตัวใส่กันเลยนี่โดยเฉพาะพระที่มีฤทธิ์มีเดชแต่ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาจิตยังมีมนทินจิตยังสกปรกกลัวคนอื่นจะดีกว่าจะดังกว่านี่ขึ้นไปนี่มีอาการทีนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราปล่อยเลยปล่อยวางเลยภาคจิตออกมาจากเวทนาแล้วก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดชังเขาสงสารเขาไม่รู้อะไรเดี๋ยวเขาก็อายเขานี้เขากลัวเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรกันสงสารกันเพราะอันนั้นกิเลสพาทำไม่ได้ธรรมะพาเขาทำอย่างนั้นนี่ลักษณะเช่นนี้แหละความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมีฤทธิ์มีเดชอยู่ในตัวมันถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าเรียกว่าอริยะฤทธิ์ฤทธิ์ของพระอริยเจ้ามาเรื่องสรุปกันสักทีสว่างแล้วนกกระบอกมันร้องมาแล้ววันใหม่มาถึงแล้วหัวใจของการปฏิบัติคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นมีสติอยู่ทุกเมื่อทุกยามทุกผัสสะนี่คือหัวใจของการปฏิบัติในศาสนานี้สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่พึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมั่นที่นี่แก่นของศาสนาหัวใจของศาสนาอันเป็นแก่นเป็นสารวิมุตติสาโลพรหมจริยังความหลุดพ้นนั่นคือแก่นแห่งพรหมจรรย์ลดจากความเมาอยู่จากความติดหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรมาฉาบไล่ฉาบทาพ้นไปจากความทุกข์หลุดพ้นไปจากวัฏสงสารพ้นไปจากเกิดจากแก่จากเจ็บจากตายตายเป็นเรื่องของกายแก่เป็นเรื่องของกายเจ็บเป็นเรื่องของกายจิตใจนี้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีแต่จะให้มันตายไปเราก็จะดูมันตายเหมือนดูผู้อื่นตายดังกล่าวแล้วเรียกว่าตายท่ามกลางพระนิพพานไม่ต้องตายท่ามกลางวัฏสงสารจบกันทันทีสิ้นกันทันทีไม่ต้องมีอะไรกันอีกต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าถึงธรรมพรรษานี้ก็จบอวสานจึงขอยุติธรรมนิกถาก่อนฟ้าสางลงเพียงเท่านี้ขอความเจริญในสิ่งในธรรมในศาสนาของพระศาสดาจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายทั้งเหล่านักบวชและชาวบ้านได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนที่จะรู้มีส่วนที่จะเห็นมีส่วนที่จะเข้าถึงธรรมดังพระศาสดาได้กล่าวไว้นั้นจนไปถึงแก่นถึงสารแห่งพระศาสนาถอนตนออกเสียจากทุกถอนอุปทานออกเสียจากขันธ์ทั้ง5โดยทั่วกันตามพละกำลังแห่งสติปัญญาพวกอินทรีย์ทั้งหลายคนละเล็กคนละน้อยทีละนิดทีละน้อยโดยทั่วกันจนถึงที่สุดแห่งทุกตั้งเราตั้งใจปรารถนาทุกท่านทุกองค์ทุกรูปทุกคนเทอญ